Lumea ta parcă din ce n-a ce-ai zotiș pătim. Lumea ta n-a par islam, e mimeti Mustafa. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, محمد رسول الله عليه الصلاة الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة الله عليه الصلاة الله نكاهن تيتر Përveç Allahun dhe se Muhammedi është i dërguar i ti. Lumet na për këtë din që na që zoti dhumë ti. Lumet na për Islam, jemi me ti Mustafa. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, alayhi salatullah, alayhi salatullah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, alayhi salatullah, alayhi salatullah. Thot Zotin Kur'an, rruga drejt është në Islam. Pasimi synetit në gjenet gratë e lartë. Lumet na për këtë din që na qëj Zoti shpëtim. Lumet na për Islam, jemi me ti Mustafa. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, alayhi salatullah, alayhi salatullah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, alayhi salatullah, alayhi salatullah. Lumet na për këtë din që na qaj Zoti shpëtim. Lumet na për Islam, jemi me ti Mustafa.